राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम सर्व इति ज्ञानवान सब परमात्मा ही है। अपने दृष्टि में सब परमात्मा है, इस वास्ते परमात्मा के स्वरूप देख करके प्रसन्न होना है। हमारे प्रभु ने कई तरह के स्वांग धारण किए हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवी प्रभा विष्णवी, अनेक रूप धारण करे भगवान को नमस्कार है। धरे अवतार 84 अलख अलख अलख अलख अलख धरे अवतार 84 लख अवतार धारण किया है। पशु पक्षी वृक्ष आप स्वयं में आप अनेक बन गए, आप अकेले जो नाम धरा संसार सुसार नाम धरा हुआ है तो परमात्मा ही। भीतर बाहर ऊपर नीचे सब बहिरंत से भूतानाम अजरम चरमी वचर, संपूर्ण भूतों के बाहर भी वही है भीतर भी वही है और चर और असर भी वही परमात्मा ही है। दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, कालकृत दूर कालकृत नजीक, मानो पहले हो गए अगाड़ी हो गए, ये कालकृत दूर ही है और अभी है ये कालकृत नजीक है। देशकृत बहुत दूर यहाँ से हजारों मील दूर है और नजीक नजीक अपने भीतर है, ये देशकृत काल दूरी है। ऐसे वस्तु कृत दूर दूर वस्तु वो है, नजीक नजीक वस्तु वो है, ऐसे ही उस नीच में भले से भले में देवता राक्षस रक्षस गंधर्व गंधी शुद्ध चीज सब में परमात्मा है। ये न राग है न द्वेष है, परमात्मा है, सब परमात्मा है। परमात्मा समझ करके मन ही मन दंडोत करे सबको, वृक्ष दिखे तो पशु दिखे तो पक्षी दिखे मनुष्य दिखे, नरेश स्वभिक्षणम मदभावम पुंसो भाव यतो चिरात स्पर्धा सोया तिरस्कारा साहंकारा भयंती। सब मनुष्य भगवत भाव करे, प्रमे दंडवत भूमा आश चांडाल गोकरम पुता चंडाल गौ गधा सम को दंपर को नमस्कार करे, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म शब्दं परमात्मा ही है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्या आत्मनिशया परिवर्षन्न परमेत सर्वतो मुक्त संशय। बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा दिखता रहे। और वाणी से बड़ा आदर का मीठा बोल कर वचन बोल कर आदर करे, शरीर से बर्ताव करे थी बड़ी नम्रता से, साक्षात परमात्मा आ गई भगवान आ गई भगवान आ गए, रूप से भगवान ही है, अवतार का साक्षात स्वयं भगवान आए हैं, ऐसे सब जगह देवता हुआ परिपूर्ण सर्वता मुक्त से संदेह न रहे इसमें। ये नहीं कि मैं भावना करता हूँ, ये है तो संसार और भगवान की भावना करता हूँ, ये नहीं है तो परमात्मा ही संसार की भावना है, संसार रूप से पड़े हुए हैं, है साक्षात परमात्मा। जैसे कांड के खिलौने कई बन जाए तो खिलौने नाम अलग अलग है, तो मकान है कि डंडा है कि छतरी है, पर तो है क्या गली खानी है, इसमें है परमात्मा ही, सब में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, बाहर भीतर ऊपर नीचे, देखने वाला दिखने वाला, देखना जानने वाला जानने में आने वाला, और जानना ये सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही है, एक तत्व के साथ कुछ नहीं है। तत्ज्ञानार्थम एक तत्व अभ्यास है लिखा है, एक मन में भी कोई संकल्प आवे तो ही परमात्मा है, दृष्टि में कोई आवे तो ही परमात्मा है, सुनने में कोई आवे तो ही परमात्मा है, सर्वेन्द्रिय पूर्णा भाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असंतम से बच्चे निर्गुण गुण भोक्ति से, देखने में आते हैं सुनने में आते हैं परमात्मा है, देखना भी परमात्मा है, भीतर देखते हुए परमात्मा है, मन भी परमात्मा है, बुद्धि भी परमात्मा है, आम भी परमात्मा है। ये देखने क्यों है कि दूसरी सत्ता देखे, अहम मैं हूँ, एक मैं की सत्ता हूँ, एक तू है एक क्या है, ये जो अलग अलग सत्ता देखती है ये अलग अलग लोगों की परमात्मा ही है, वही मैं है वही तू है वही यह है वही वह है, अपने भीतर जो दूसरी सत्ता मालूम देती है वो दूसरी सत्ता मालूम दे, यही गलती है, इस गलती को मिटाने के लिए यही परमात्मा है। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान कहते हैं इदम सर्व मया तत्म, मेरे से ये सब व्याप्त है, अव्यक्त मूर्ति ना, व्यक्त मूर्ति व्यक्त तो संसार दिखता है, मैं अव्यक्त रूप से सब जगह परिपूर्ण हूँ, व्यक्त भी वही है सर्व असर में विचार, व्यक्त भी अव्यक्त भी सारे सर्वभूता नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, प्रमेय दंडवत भूमा आश्व चांडाल गोकुल नमस्कार करे दंडवत करे, भीतर भी बाहर भी ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ दशों दिशाएं पूर्व पशु उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि देवित वायु ऊपर नीचे दशों दिशाएं, आप ये को माया अर्जुन के नमा पुरस्ता नमस्कार पीछे नमस्कार अक्षर नमस्कार पास में नमस्कार ऊपर नमस्कार नीचे नमस्कार चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और दूजा, मैं तू है ही नहीं, मैं तू है माया, मैं और छोड़ते हैं माया जी मुश्किल है जीव निकाल, मैं और तू तेरा और मेरा ये माया है क्या है, तू भी परमात्मा मैं भी परमात्मा ये भी परमात्मा भी परमात्मा सब परमात्मा है, एक परमात्मा है। जैसे गहरे समुद्र में बर्फ की पोतली नीचे उतर जाए तो वो उधर से नीचे जाए तो उस बाहर क्या है कि समुद्र, भीतर क्या है कि समुद्र, जल वो क्या है कि जल है, वो जल की जल जल ही हो गई जाए, एक एक परमात्मा ही है, सब शांत सदघन सिद्ध घन आनंद घन परमात्मा है। भूमा अचल शाश्वत अमर संतोष है तुम सर्वजाओ संतो अचल है अमर है पूर्ण आनंद पार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अद्वित आनंद चन्मय आनंद सन्मय आनंद आनंद जो पूर्णा हो उसके भीतर भी आनंद जो देखने में जावे दृश्य थे सुने थे जो देखने में आता है सुनने में आता है कथने में आता है वो सब लोग कथन और सुना देखना देखने में आने वाला देखने वाले सब एक एक परिपूर्ण शमशांत सदघन सिद्धघन आनंद घन अखल विश्व धरा एक तू ही तू अभी हो विश्व रूप से भीतर से बाहर से ऊपर से दृष्टि सुनते देखने में आता है सुनने में आता है जो कुछ आता है कि ऐसी जो कथा सुनी है देवता सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। इसे महाराज हम उपासना करते हैं भजन स्मरण करते हैं तो दैत्य लोग बड़े विघ्न डालते हैं तो ऐसी उपासना बताओ जो कोई विघ्न न हो। तो देवताओं को कहा कैसे देखो कि जो देखने में आता है वो सब ब्रह्म है परंतु ख्याल रखना राग द्वेष न हो जाए। ये राग द्वेष यही बात है इंद्रिय अर्थ राग द्वेष हो गए तो तयोर न प्रश्न आकर्षे तो इससे परिपंथन हो ये लुटेरे मार्ग में यही राग द्वेष है। तो देवता से उपासना सब परमात्मा है देखने वो परमात्मा है ऊंचा सब जितना भी गए जहाँ परमात्मा है परमात्मा परमात्मा देखने लगे। देवताओं ने बड़े सुंदर रूप दिखाए बड़े बगीचा बड़े सुंदर दृश्य बड़ा मोहक दिखाया देख कर परमात्मा अगड़ी के तो बड़ा भयंकर हड्डी मानस माचा गंदगी तो वो बगीचा देख हर्ष खुश हो गए वो जाकर के राम राम राम बड़ी गंदगी है तो चेहरे तुम्हारे भाई हमने तो हर्ष शोक कर लिया राग द्वेष कर लिया ब्रह्मा जी के पास गई कि महाराज हमारी वो उपासना भंग हो गई हमारे दो भाव हो गए तो कब जाओ जो सुनने में आए वो सब ब्रह्म है जो कुछ सुनने में आ जाए ब्रह्म परमात्मा है पर राग द्वेष नहीं होना चाहिए तो जो सुने वो सब परमात्मा जो सुने भी परमात्मा है। तो राक्षसी टोली आई बड़े संत है बड़े महात्मा है बड़े अच्छे है तो बड़ी उपासना करने वाले हैं क्या शिकार। दूसरी टोली आई है बड़े पाखंडी बड़े ठग बड़े धूर्त दुनिया को ठगने के लिए काम करते हैं तो सही हम क्या ठग हुई भाई फिर वो गलती हो गई कोई आराम के आदर के प्रशंसा के वचन तो अच्छे लगे निंदा के बुरे लगे तो जाके क्या महाराज हम तो फैल हो गए हमारा तो राग द्वेष हो गया। तो ऐसे बताते बताते अंत में बताया कि प्राण है वो आते जाते ये ब्रह्म है इसमें देवता जीत गए राक्षस उसमें क्या करे अच्छा बंदा क्या करे। तो अपने लोगों को तो सब जगह यू देखे ये परमात्मा है ये परमात्मा है बाहर भीतर देखने में आ परमात्मा सुनने में परमात्मा सोचने में आवे फूरना आवे सब परमात्मा है मैं भी परमात्मा है तू भी परमात्मा है ये भी परमात्मा है एक तत्व ही परिपूर्ण हो रहा है और मैं तो उसे लगता ही नहीं। सभी ऐसे परमात्मा एक ही तत्व एक ही परिपूर्ण शाम शांत सदगने कहना सुनना बनता नहीं, कहने में सुनने में सोचने में समझने में जो कुछ आता वो ही है, कहने वाला कहने सुनने वाला कहना सुनना सुनने वाला सब परमात्मा है। उपनिषद में सर्वं खल विदंग ब्रह्म आया है, गीता वासुदेव सर्वं मई सर्वविदम प्रवर्तक सूत्र मणिगण आई है, सूत गई मणिया वो सूत गई धारा वो सूत के प्रयोग मारा है वो सूत ही एक परमात्मा ही परमात्मा है, सब ये दिखते हैं सब में परमात्मा ही परमात्मा है। सोने के गण में सोना ही सुना, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी मिट्टी, लोहे के अस्त्र शस्त्रों में लोहा ही लोहा परिपूर्ण ऐसे सब बाहर भीतर परमात्मा है। दिन भर में जो कुछ बर्ताव बढ़ा जाए ऊंचे नीचे ऊपर बाहर बेहतर ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था बालक जवान अवस्था वृद्धावस्था जो कुछ देखते हैं परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आती है अनिष्टम इष्टम इष्ट कर्मणा फल जो फल सभी तत्व ही परमात्मा है। सोचना न सोचना देखना न देखना सुनना न सुनना आना जाना बैठना उठना खाना पीना सब एक तत्व तत्व परिपूर्ण परमात्मा बोलना सुनना चुप रहना ये वही है। जिस तरह तरह के गहने कोई हाथ में कोई पैर में कोई कमर में कोई नाक में कोई कान में कोई गले में पहने को होते हुए तत्व से सुनाइएगी ऐसे शरीर जितने दिन ये जग है चेतन है स्थावर है जंगम है अच्छा है मंदा है अनुकूल है प्रतिकूल है ये भी परमात्मा है। अनुकूल प्रतिकूल भाव होते ही भोग हो जाता है, राजी और नाराज हो जाते तो भोग हो जाता है, राजी और नाराज होना ये गलती है। एक है एक ही है, एक ही है।